Radyo Tiyatrosu. Kıssanın Sonu. Yazan İsmail Kesici. Yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: Adnan Hayri Küçükdeniz, Servet Nisan Kumru, Perihan Alime Çiftçi, Tarık Ömer Karahassan, Halil Uğur Subaşı, İnci Günay Günay, Yasemin Handan Demiralp, Alper Mustafa Oral, Esma Merve Akbıyık, Bekçi İsmail Kesici. Hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Ben her cuma gelirdim buraya. Ama bu saate kaldım. Lütfen müsaade edin girmeme. Alışveriş merkezine girmiyorsunuz hanımefendi. Şehrin en büyük mezarlığı burası. Ve hava kararmak üzere. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Eğer bugün abimin mezarında dua etmezsem, mezarını sulamazsam sabaha kadar uyuyamam. 4 yıldır hiç aksatmadım. Bugün aksilik oldu. Problem sizin akşam vakti mezarlığa girmenizde değil. Hava karardığında, ortalık ıssızlaşınca köpekler saldırganlaşıyor. Lütfen daha fazla ısrar etmeyin. Emin olun, hava tam kararmadan buradan çıkmış olacağım. Size 20 dakika mühlet veriyorum. Zaten 20 dakika sonra 2 kapı açık kalacak. Biri burası, diğeri de tam karşıdaki, diğer uçtaki kapı. Çok teşekkür ederim. Hava kararmadan burayı terk edeceğim. Çok sağ olun. Allah'ım, sen abimin günahlarını affet. Onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Onu ve beni cennette kavuştur Allah'ım. Amin. Şu kuru yaprakları da yolsam vakit geçmez herhalde. Şimdi oldu. Şimdi gidebilirim. Çok şükür içim rahatladı. Aa, bu saatte bu dede nereden geliyor böyle? İyi akşamlar dede. Sağ ol evladım. Siz de benim gibi bu saate kalmışsınız. Oğlumun mezarına ziyaretten geliyor. Siz de mi benim gibi geç kaldınız? Doğrusunu istersen kızım çok erken geldim buraya. Ama bir türlü kopamadım işte. Amca, hava kararmak üzere, çok yavaş yürüyorsunuz. Siz kapıya vardığınızda burası zifiri karanlık olur. Neden tek başınıza geldiniz? Tek başıma gelmedim kızım. Oğlum kapıda beni bekliyor. Ben istedim gelmemesini. Neden amca? Benim ağlamam lazım. Selim'imin toprağını koklamam lazım. Toprağına başımı koyup gözyaşlarımla sulamam lazım. Başkası yanımdayken olmuyor. Ancak gözyaşlarım içime akıyor. Böyle daha rahat. Çok genç öldü galiba oğlunuz. 37 yaşındaydı. Trafik kazasında kaybettim. Kızım, sen niye benimle yürüyorsun? Ben kaplumbağa gibi giderim. Hava kararmak üzere. Ailen seni merak eder. Hadi sen hızlı hızlı yürü. Olmaz amca. Seni bırakamam. Niye kızım? Ben öyle veya böyle çıkarım buradan. Amca, oğlunuzu arasanız da gelse alsa sizi. Ben yanımda telefon taşımam kızım. Hem sen niye bu kadar tedirgin oluyorsun ki? İşin aksi, benim de şarjım yok. Belli bir saatten sonra köpekler saldırganlaşıyor. Doğru, doğru. Issız da köpeklerin özgüveni çok artar. Bir de karanlıksa herkesi düşman görmeye başlarlar. Ben köpekten korkmam kızım. Ama galiba sen çok korkuyorsun. Hadi beni bekleme. Yürü kızım, sen yürü. Anca beraber, kanca beraber. Ben sizi bırakamam amca. Size bir teklifim var. Kalbi güzel, yüzü güzel kızım. Söyle bakalım. Yürüdüğümüz yola çıkan kapı çok uzak. Diğer kapı buraya daha yakın. Bence oraya doğru gidelim. Ama o kapıda oğlum bekliyor beni. Bu sefer o telaşa düşecek. Maksat bu mezarlıktan hava daha kararmadan çıkmak. Sonra mezarın dışından öbür kapıya gideriz. Tamam, tamam kızım. Sen haklısın. Hava iyice kararıyor. Ve baston sesine köpekler havlamaya başladı. Bence de o yoldan gidelim. Hadi bakalım. Amca, size bir şey söylesem kızmazsınız değil mi? Kızmam kızım, kızmam. Söyle. Sanki oğlunuzun ölümünü kabullenemiyor gibi bir haliniz var. Toprağına uzanacak kadar kendinizden geçiyorsunuz. Bu bence aşırılık. Ona yapabileceğiniz en güzel şey dua etmek. Mesela ben Allah'ım bizi cennette kavuştur diye dua ederim. Cennette kavuştur mu? Cennette kavuştur. Ah Selim'im. Amca özür dilerim. Sizi ağlatmak için konuşmadım ben. Sen ne güzel bir cümle kurdun kızım öyle. Şimdiye kadar hiç kimseden duymamıştım ben bunu. Hep başın sağ olsun. O gitti biz varız derler. Şu söylediğin kadar içimi ferahlatan bir şey olmadı. Cennette buluşma. Evet. Ne güzel, ne umut verici bir dua kızım bu böyle. Evet amca. Ben bu duayı her zaman yaparım. Her cuma gelirdim buraya. Dün çok kuvvetli bir yağmur yağdı. Evi biraz su bastı. O suları toparlayana kadar vakit geçmiş. Peki kızım, abin nasıl öldü? Abim benim ikizimdi. 17 yaşındayken aniden bayıldı. Hastaneye götürdük. Kanser teşhisi kondu. Ve hastalık o kadar ilerlemiş ki bir hafta sonra vefat etti. Allah cennette kavuştursun evladım. Sağ ol dede. Bakıyorum hemen adapte olmuşsun. Senin bana verdiğin dua benim de aklımda şimşekler çaktırdı. Aslında aşırı gittiğimin farkına vardım. Ben öyle bir yaşamalıyım ki onunla cennette buluşabileyim. 75 yaşındayım ve bu güzel dua hayatımın artık başucunda. Ah be güzel kızım, benim yüzümden bu saatlere kaldım. Zaten köpekler benim gibi kartlaşmış birini ne yapsın? Öyle veya böyle çıkardım ben. Sizi bırakıp gitseydim sabaha kadar uyuyamazdım ve aklımdan çıkmazdınız. Böylesi daha iyi. Kapıya az kaldı. Diğer kapıya yürüseydik en az 2 saatte varırdık. İşte yaş 75, ayaklar gitmiyor, yürümüyor. Şimdi rahat diyebiliriz artık amca. Mezarlıktan çıktık. Şimdi diğer kapıya kadar yürümemiz gerekecek. Öyle güzel muhabbetim var ki yürürüm kızım seninle, hiç sıkılmam. Amca, bana isminizi söyler misiniz? Benim adım Adnan kızım. Senin adın ne? Amca, benim adım da Nisa. Okuyor musun? Lise yeni bitti. Biraz ara verdim. İnşallah üniversiteye hazırlanıyorum. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin kızım. Kalbinde merhamet taşıyanın Rabbim yollarını açık eder. Evlilik, nişan falan var mı? İkisi de yok amca. Adnan amca, siz de kendinizden biraz bahsettiğiniz olmaz mı? Olmaz, hayır. Kızım sana kendimden bahsetmeyeceğim. Neden Adnan amca? Bunu seninle diğer görüşmemizde bahsedeceğim. İnşallah Adnan amca. Sizinle görüşmek isterim bir daha. Baba aşk olsun ya. Nerede kaldın bu saate kadar? Hem yanında götürmüyorsun beni. Burada meraktan çıldırtıyorsun. Hem de bir şey olmamış gibi. Ah baba ah. Bir sürü adam gönderdim içeriye baksınlar diye. Babam mezarlığın dışından geliyor. Oğlum sakin ol, sakin ol. Arada olur böyle şeyler. Bu hanım kızımız kim peki? Bu hanım kızımız kalbinde merhamet, yüzünde nur, avuçlarında güçlü bir dua taşıyan, yüzü güzel, huyu güzel bir kızımız. Beni bırakıp gidemedi evine. Benimle beraber bu karanlığa kadar mezarda korkmadan yürüdü. Çok sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Cümlemizden efendim. Hadi gel bin arabaya da seni de evine bırakalım. Amca bizim ev hemen 2 sokak arkada. Arabayla gitmeye gerek yok. Kızım bana babanın ismini söyler misin? Babamın adı Halil. Boyacı Halil derler. Nisa kızım tekrar görüşmek üzere inşallah. Yolunuz açık olsun. Aa, sağ ol kızım. Biz gidiyoruz. Hadi Allah'a emanet ol. Siz de amca. Ya o nasıl bir araba öyle? Sanki devlet başkanının arabası gibi. Bir sürü de takım elbiseli adam yanlarında. Adnan dedenin durumu iyi galiba. Eyvah, saat kaç olmuş? Ben şimdi anneme ne derim? Neredesin sen bu saate kadar? Anne mezardaydım. Bu karanlıkta ne işin var kızım mezarlıkta? Anne hikaye uzun. Bir dede vardı, çok yaşlı, yürüyemiyordu. Ona refakat ettim mezarlık kapısına kadar. Şimdi bırak kızım sen bunları. Rahmetli Tahir Bey'in eşi Perihan Hanım içeride. Seni oğlu Tarık'a istemeye geldiler. Ay Allah'ım. Hiç heyecanlanma Nisa. Daha bilmediğimiz meğer neler varmış neler. Ne diyorsun anne sen? Neyi bilmiyormuşuz biz? Sen 5 tane az şekerli kahve yap, gel içeri. Öğrenirsin birazdan. Tarık beni istemeye gelmiş. Allah'ım, o benim ruh ikizim. Onunla okulda nasıl da anlaşırdık. Ortaokulda herkes onu konuşurdu. Bu işin sonunu sen ayrı çıkar. Sen büyüksün Allah'ım. Sözü fazla uzatmıyorum Halil Bey. Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızınız Nisa'yı oğlumuz Tarık'a istiyoruz. Perihan Hanım, hoş geldiniz, safa getirdiniz. Birazdan konuşacaklarım sizi tedirgin edebilir. Yani sizden sadece anlayış bekliyorum. Bizi tedirgin edecek ne olabilir ki Halil Bey? Birçok şeyi bilmiyorsunuz Perihan Hanım. Anlatın siz Halil Bey, dinliyorum sizi. Büyük abim Necati'yi biliyorsunuz herhalde. Tabii biliyorum. İnsan lakabıyla anılır. Topal Necati derler. Aynen öyle Perihan Hanım. Peki benim abimin nasıl topal kaldığını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Rahmetli kocanız Tahir Efendi, abimle arazi kavgası yüzünden tartışmışlardı. Ve kocanız abimi elindeki tüfekle çok ağır yaralamıştı. Abim o yüzden ölümlerden döndü. Topal kaldı. Evine ekmek götüremedi. Aman ya Rabbi. O adam abiniz Topal Necati miydi? Perihan Hanım, size bunu anlatmamın sebebi sizi mahcup etmek ya da üzmek değil. Ben sadece sizden anlayış bekliyorum. Lütfen rahat olun. Sizin Nisa'yı isteyeceğinizi bir hafta önceden haber almışlar. Tüm kardeşlerim üzerime üşüştü. Şu an oturduğum evde 6 kardeşimin hissesi var. Babamdan kaldı bunlar. Öz kardeşlerim bu evi bile satışa çıkarmakla tehdit ettiler beni. Perihan Hanım, durumlar aynen böyle. Avukat bile hazır. Şimdi bizim vereceğimiz karara bakıyorlar. Aksi durumda kapıya koyacaklar bizi. Sizi çok iyi anlıyorum. Bütün üzüntüm, Tarık'la kızınız aynı okulda okudular. Ve her zaman bana Nisa'nın ne kadar ahlaklı ve iyi biri olduğundan bahsederdi. Perihan Hanım, artık burası naz evi olmaktan çıktı. Keşke size nazlanabilseydik. Aslında husumetler akraba olarak ortadan kalkar. Acaba kardeşlerinizle bir konuşsanız. Aynı şeyleri söyledim Perihan Hanım. Her şeyin geçmişte kaldığını söyledim ama o kahrolası kinleri kulaklarını çoktan tıkamış. Sizden ricam, buradan ayrılırken bir düşman gibi gitmeyin Perihan Hanım. Ben 4 yıl önce oğlumu kaybettim. Acı çekmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. İnanın, insanları üzmek istemem. Tarık oğlumuzu tanırız, çok da severiz. Hakkında hiç kötü şeyler duymadık. Sizden iyisine mi vereceğiz sanıyorsunuz? Sizi reddetmiyoruz Perihan Hanım. Durumlar sandığınızdan daha karışık. Olaya tamamen kan davası gözüyle bakıyorlar. Tamam İnce Hanım, biz kalkalım. Rabbim sizin hakkınızda da bizim hakkımızda da hayırlısını versin. Amin. Amin. Biz kalkıyoruz. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Bizim nasibimiz de Allah bilir ki nerede. Hadi oğlum, çıkalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz Perihan Hanım. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı nasipler yazsın size. Ne oldu İnci, bu ne surat? Sen de şahitsin olan bitene. Ne bileyim Halil. Sen olmaz deyince o gözlerinin içi parlayan çocuk kafasını yerden kaldıramadı. Sen çağırsana şu Nisa'yı. Nisa. Efendim anneciğim. Kızım gel buraya. Kızım, içeride konuştuklarımızı duydun herhalde. Hepsini de duydum baba. Ve çok üzüldüm. Tarık'ın babasının amcamı topal bırakan adam olduğunu yeni öğrendim. Nisa, bana dürüstçe söyle. Senin gönlün var mıydı bu çocukta? Halil, kızın üzerine gitme bence. Ben ona hesap sormuyorum ki. Sesin çıkmadığına göre senin de gönlün vardı. Kızım, bana doğruları söyle. Sen hiç görüştün mü bu çocukla? Asla baba. Ben bilmem öyle şeyler. Okuldan mezun olduktan sonra 1-2 kere karşılaştık, o kadar. Halil, huy olarak Tarık ve Nisa birbirine çok benziyorlar. Ama elden bir şey gelmiyor. Kızım, bana sakın küsme yavrum. Şartlar bunu gerektiriyor, görüyorsun. Size kızmıyorum babacığım. Allah bizim hakkımızda hayırlı olanı versin. Sağ ol kızım. Allah Tarık'a da öyle birini nasip etsin ki seni aklına bile getirmesin kızım. Tarık oğlum, öyle suskun suskun duruşun benim canımı acıtıyor. Ne olursun yüzün biraz gülsün. Anne, Nisa benim ruh ikizim gibiydi. Ben onun gibi birini bulamam gibi geliyor. Buna nasıl alışırım bilmiyorum. Halil Bey, hikayeyi anlattıktan sonra artık ümidim bitti. Tarık, sen de unut. Askerliğin de yaklaşıyor. Bu kafayla askerde çok sıkıntı çekersin. Anne niye sıkıntı çekecekmişim? Asla böyle bir şey olmayacak anne. Yarın bir gün Nisa'yı başkasına verirlerse üzülür müsün? Bilmiyorum anne. Sen daha söylerken kalbim yerinden oynadı. Buna alışmaya çalışırım anneciğim. Allah sana sabır versin oğlum. Alay mı ediyorlar, dalga mı geçiyorlar? Bir türlü anlamadım ki. Ne oldu Halil? Sinirlisin. Kötü bir şey mi oldu? Bilmiyorum İnci. Muhtar yanında bir adamla geldi. Servet Beyler kızınızı istemeye geliyorlar dedi. Kim bu Servet Bey, tanıyor musun? Muhtar bana her şeyi anlattı. Hani ailecek bir vapur gezisi yapmıştık seninle. Ta senin boğazda turkuaz renkli bir yalıya gözün takılmıştı, hatırladın mı? Evet hatırladım. Saray gibi bir evdi. İşte o yalının sahibiymiş Servet Bey. Çok zengin olduklarını söylememe de gerek yok herhalde. Saat 8'de istemeye geleceklermiş. Aman Halil, nereden bulmuşlar bizim Nisa'yı? Davul bile dengi dengine. Bu işte bir yanlışlık olmasın. Boyacı Halil'in kızı Nisa var mı bu sokakta başka? Yok tabii. Bir de muhtar gelmiş o adamla. Sanmıyorum yanlışlık olacağını. Ben bir Nisa'ya söyleyeyim, onun tepkisi ne olacak? Nisa, hani yazın vapurla boğaz turu yapmıştık da mavi bir yalıya baka kalmıştım ben. Hatırlıyor musun? Evet anne, hatırlıyorum. Muhteşem bir şeydi. Allah nasip ederse sen o eve gelin gideceksin. Anne ne diyorsun? Kim o adamlar? Bizi nereden bulmuşlar? Tüm bu soruların cevabı için saat 8'i bekle kızım, oldu mu? Heyecanlısın herhalde. Anne, ya iyi birileri değilse? Bakacağız artık kızım, duruma. Halil, geldiler, geldiler. Şu arabaya bak. Hadi sen kapıyı aç. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Efendim hoş geldiniz, şöyle buyurun, şöyle geçin. Hoş bulduk. Eşim Yasemin. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Nisa, sen kahveleri hazırla çabuk. Anne bir görseydim şu adamları, kimlermiş? Kahveyi ikram ederken nasıl olsa göreceksin Nisa. Efendim sebebi ziyaretimizi biliyorsunuzdur umarım. Efendim sebebi ziyaretinizi çok iyi biliyoruz da sadece sorması ayıp olmazsa. Hani daha önceden tanışmışlığımız falan yok. Acaba neden bizi tercih ettiniz? Daha önceden tanışmışlığımız var. Bu sorunun cevabını babam verecek. Şimdi efendi, benim bildiğim üç arkadaşlık unutulmaz. Birincisi okul, ikincisi asker, üçüncüsü de hapishane arkadaşlığı. Ben buna dördüncüsünü ekledim. Mezarlık arkadaşlığı. Anlamadım amca, hakkınızı helal edin. Getir kızım kahveleri. Adnan dede. Ben sana demedim mi bir daha görüşeceğiz diye? Hoş geldin, safa getirdin Adnan dede. Sözünün eriymişsiniz. Siz tanışıyorsunuz o zaman. Nisa, amcayla ne zaman tanıştın? Şimdi efendi, benim gibi Nisa kızım da mezarlıkta akşamlayınca beraber o karanlıkta benim kaplumbağa adımlarıma uyarak bana eşlik etti. Beni oracıkta bırakamadı, kalbi merhamet dolu Nisa. Biz oğlum Servet'le oturduk karar verdik. Torunum Alper'e en uygun eş diye. Biz davulu zurnayı bilmeyiz. Ama efendim davulla zurnayla olur düğün. Anlatamadım evladım. Hani derler ya, davul bile dengi dengine diye, o bakımdan söyledim. Biz Nisa kızımızı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Alper'e istiyoruz. Efendim, doğrusunu söylemek gerekirse biz çoktan uygun gördük. Alper oğlumuz da efendi birine benziyor. Sadece benim bir kızıma durumu sormam gerekiyor. Onun kararını bilmem lazım. Ay ay efendim, ne demek? Tabii ki danışın. Müsaadenizle. Kızım, senin kararına saygı duyacağım. Sen ne dersen gidip içeriye aynısını söyleyeceğim. Baba, doğrusunu söylemek gerekirse zenginlikleri falan beni heyecanlandırmıyor. Çocuk sanki biraz ukala gibi, şımarık gibi. Ne bileyim, içime bir korku sardı. Bana sadece kararını söyle kızım. Baba, ben Adnan dedeyi üzemem. Hem bu civarda pek dengim yok gibi. Ben tamam diyorum. Oh, rahatladım kızım. Ömür boyu mutlu ol inşallah. Verdik gitti. Rabbim sonlarını da hayır eylesin inşallah. Nisa, önce Allah'a, sonra bana emanet efendi. Ben mezarlık arkadaşımı üzdürmem hiç. Kafanızı yormayın siz. Amca, bizim içimiz rahat o konuda. Bu mutluluk hep devam etsin dilerim. Yasemin Hanım, siz ne diyorsunuz? Bir iki kelam da siz edin. Hayırlısı neyse o olsun. Bize müsaade. Nişan için uygun bir gün ayarlayalım inşallah. Nisa kızım, tüm ihtiyaçlarını bir listele. Annen ve ben yarın seni almaya geleceğiz. Oldu, inşallah. Size hayırlı akşamlar. Herkes memnun da sanki bu Yasemin Hanım memnun olmadı gibi geliyor bana. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum ya. Ne yapalım, nasipse olur, nasip değilse olmaz. Ama damadımız da maşallah boylu poslu. İnşallah ahlakı da güzeldir. Yasemin, akşamdan beridir suskunsun. Memnun değil misin yoksa bu olup bitenden? Davul bile dengi dengi. Sessiz ol. Babam bu sözü duydu mu köpürüyor. Hem bak maziyi deşersek o söz yüzüne balyoz gibi çarpar Yasemin. Bence verdiğimiz kararlara saygılı ol. O kadar etrafımızda görgülü, kolej görmüş, varlıklı kız varken bula bula ayakkabı boyacısı Halil'in kızını buldunuz. Babasının mesleği ve ailesinin durumu bizi hiç alakadar etmiyor. Bu kızın kalbindeki sıcacık merhamet beni ve babamı çok etkiledi. Biz doğru bir karar verdik. Sen de bu karara saygılı ol. Bence bu konuda fazla konuşma Yasemin Hanım. Eğer bir pürüz çıkarırsan sen de zararlı çıkarsın benden söylemesi. Anne, duyduklarım doğru mu? Nisa'yı vermişler. Hem de çok zengin birilerine. Doğru ol. Yapma gözünü seveyim. Bizi ayakta tutan sensin. Sen yıkılırsan biz de yıkılırız. Kabullenemiyorum anne. Zorlanıyorum. Benim eşimin o olması gerektiğine inandırmışım kendimi. Tarığım, askere gideceksin oğlum. Yapma bunu. Kafana takma. Belki Allah senin karşına öyle birini çıkarır ki Nisa'yı hatırlamazsın bile. Hem o kız da çaresiz, sen de biliyorsun. Zamana bırakıyorum anne. İnşallah her şey geçer. Şu boğazın manzarasına baksana Yasemin. İnsanın içini açıyor. Ha, sana şunu söyleyecektim. Bu bayram şehir dışına çıkmıyoruz. Artık gelinimiz var ve bu kurban bayramında tüm akrabalarımız Nisa Hanım'ı tanıyacak. Aman ben size karışmıyorum, ne yaparsanız yapın. Kurban bayramı dedin mi içim titriyor. Hazreti İsmail geliyor aklıma ve onun müthiş kıssası. Anlat da dinleyelim o zaman. İbrahim peygamber öyle büyük bir imtihandan geçiyor ki her insan kaldıramaz. Rabbim ona rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini gösteriyor. O da Rabbinin katından bir imtihan olduğunu anlayıp İsmail'i alıp yola çıkıyor. Şeytan İsmail'e musallat oluyor. Bak İsmail, baban seni Allah'a kurban etmeye götürüyor diye. İsmail'i korkutmaya çalışıyor. Hazreti İsmail, bunu ona Rabbim emrettiyse ben razıyım diye şeytanı taşlıyor. İbrahim İsmail'i kurban etmek için yatırıyor. İsmail ise baba gözlerimi bağla. Gözlerime bakarken yapamazsın diyor. Allah'ım ne büyük bir teslimiyet. Sonra bıçağı... Ya sonra bak da şu kıssayı bitireyim Yasemin. Ay, çok önemli Servet, sonra da anlatırsın. Sana anlattığım masal değil, Kur'an'dan bir kıssa. Sonra da konuşursun o telefonda. Sonra dinlerim diyorum, ısrar etme. Alo. Gitme, nereye gidiyorsun? Arayan Havva'nın, uzun zamandan beri görüşmüyoruz, müsaadenle. Kalbin hiç ısınmadı ki zaten. Geldiğin evin damı akıyordu. Şimdi millete gösteriş. Allah sana hidayet nasip etsin. Havva, senden sadece şunu istiyorum. Sana bir mahalle söyleyeceğim. Orada boyacı Halil'in kızı var, Nisa. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Senden haber bekliyorum. Hadi kendine iyi bak. Ne konuştun o kadınla? Aman ne konuşacağım işte, havadan sudan. Hadi ben çıkıyorum. Alper ve Nisa nerede? Alper ve Nisa bahçedeler. Hadi akşam görüşürüz. Sen bir hatlar karıştıracaksın ama hayırlısı. Bak Nisa, şu karşıdaki bahçe var ya, orada da çocukluğum geçti. Ne güzel. Çocukluğun çok rahat geçmiş olmalı. Evet Nisa. Babam ve dedem çok üzerime düşerler benim. Dedem özellikle. benim dindar biri olmam için çok çaba sarf etti. Telefon elinden hiç düşmüyor Alper. Burada mısın yoksa başka yerde misin anlayamadım. Sosyal medya işte, takılmasan geri kalırsın. Senin yok mu bir hesabın, bir arkadaş çevren? Sen varsın ya artık. Gerisi çok ilgilendirmez. Ben mi varım? Hay Allah. Nisa, nasıl gidiyor kızım? Nişanlınla aran iyi mi? Birbirimize ısındık sayılır anne. Ama bazı şeyler beni huzursuz ediyor. Nedir kızım? Bir şımarıklık var Alper'de. Ve kayınvalidem hala soğuk. İnşallah pişman olmam. Alper, Alper. Oğlum bir dakika benimle yukarı kadar gelir misin? Ne oldu anne? Oğlum, Nisa hakkında çok derin bir araştırma yaptım. Ne araştırması anne? Neyi var Nisa'nın? Alper, Nisa birini seviyormuş. Adı Tarık. Kan davası yüzünden olmamış. Yani senin bu Nisa çok da masum değil. Yapma anne. Nisa öyle biri değil. Onun yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Oğlum, o kız bizim paramızda. Seni ne yapsın? Boyacı adamın kızı. Yalıyı görünce tiyatro yapıyor artık. Of be anne, yapma. Nisa'nın beni sevdiğine inanıyorum. Çok dindar. Her zaman o bahçede yalnız kalmak istemiyor. Her şeyin kurallara uymasını istiyor. Ya bahçıvan oluyor yanımızda ya hizmetçi. Ah be Saf oğlum. Oyun onlar, oyun. Anne ben yatmaya gidiyorum. Kafam çok karıştı. Yarın konuşuruz hepsini. Nisa böyle biri değil. Hayır hayır değil. Alper, bugün daha bir soğuksun sanki. Sana bir şey sorsam, bana dürüstçe anlatır mısın her şeyi? Tabii ki. Hayatında daha önce birileri oldu mu? Söz, nişan? Hayır Alper, olmadı. Sadece istemeye geldiler ama babam vermedi. Peki verseydi, evlenir miydin o adamla? Dürüstçe söylüyorum sana Alper. Evlenirdim. İyi birisiydi. Ama nasibimde o kişi yokmuş, olmadı. Ve ben seninle nişanlıyım. Ve bu durumdan memnunum. Tabii, böyle bir yalıya gelin geldin. Alper, o nasıl söz öyle? Sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? Senin biraz zengin avcısı olduğunu düşünüyorum. Ne? O nasıl bir söz Alper? Ben seni hayatımda hiç görmedim ve kapınızdan geçmedim. Bir defa ben size gelmedim, siz bana geldiniz. Şimdi nasıl avcı oluyorum ben, söyler misin? Bilmiyorum artık, bunu zaman gösterecek. Çocuklar yemek hazır, hadi yukarı gelin de yemeğinizi yiyin. Geliyoruz baba. Şu suratını düzelt Nisa. Öyle çıkma yukarı. Artık şimdi tiyatro yapmam gerekiyor. Nisa kızım, sen oraya oturma. Şöyle gel, en baş köşeye otur bakayım. Babacığım, olur mu öyle şey? Fark etmez benim için. Hayır hayır, baş köşeye. Hadi kızım benim, gel. Kızım gel, şu tarafa otur. Sen karışma Yasin. Onun nerede oturacağına ben karar veririm. Bir ay sonra düğün var. Herkes kendini hazırlasın. Gördün mü Alper, nasıl da kuruldu baş köşe. O düğün olmayacak, bak gör. Afiyet olsun kızım. Sağ olun babacığım. Alper, ben bu kızı istemiyorum. O yüzüğü çıkar. Ben babana izah ederim, biter bu iş. Sen birkaç gün hiçbir şey yokmuş gibi davran. Çıkarıyorum anne. Ver oğlum o yüzüğü bana, ver. Olmaz anne. Dedem görürse sıkıntı. Ben o varken takarım. Tamam oğlum, aman babana da dedene de renk ver. Nisa kızım, yüzün çok asık. Kötü giden bir şey mi var? Saklama bizden. Anne, Alper de kayınvalidem de çok soğuk. Ve benim zengin avcısı biri olduğumu düşünüyorlar. Onlar geldi kızım buraya. Evlerini bilmeyiz biz. Beni tutan Adnan dede ve kayınpederim. Onlar üzülecek diye bir delilik yapamıyorum. Ama anne, hazırlıklı olun bence. Kızım, önemli olan senin mutluluğun. Son kararı da sen verirsin. Artık ben bu bahçeye tedirgin iniyorum Alper. Kayınvaliden ve sendeki soğukluk beni canımdan bezdirdi. Biz soğuk değiliz, sana öyle geliyor. Hem sen şu ruh ikizinle görüşüyor musun? O da kim? Tarık. Tarık mı? Ben onu en son beni istemeye geldikleri gün gördüm. Bir daha görmedim. Hem kim dedi sana ruh ikizim olduğunu? Sen daha bizi tanımamışsın Nisa. Bizim kolumuz her yerde. Benden kork Nisa, kork. Ben senden niye korkacakmışım ki? Böyle şeyler yapmaktan beni senin korkun engellemez ki. Sen bana şu telefonunu ver. Al. İstediğin gibi kontrol edebilirsin. Benim içim rahat. Benden korkmuyorsan ya kimden korkuyorsun? Ben Allah'tan korkarım Alper. Sen kimsin ki? Zengin olunca padişah mı oldun? Ben bu dünyaya ruh ikizimi bulmaya gelmedim. Nasibimde kim varsa o. Oo, bak şimdi gerçek yüzün ortaya çıktı Taşralı. Korkudan nişan yüzüğünü bile çıkaramıyorsun. Sen benim ellerime bakar mısın? Ha? Nişan yüzüğünü görebiliyor musun? 3 gündür yok o yüzük elimde. Nerede nişan yüzüğün? Hizmetçi Seher Hanım'da. 3 gündür onda duruyor. Ama olamaz. Mutfaktakilerin yanında da 2 valiz eşya var. Çoktan bana Nisa, aldıklarınızı topladım getirdim bile ben. Nisa. Ben Adnan dedeyi bekliyorum Alper. Elini öpüp helallik alıp gidiyorum. Gitme Nisa. Ne olursun gitme. Ben seni çok seviyorum. Sen kalbinde Allah korkusu taşıyan, elmaslardan değerli bir insansın. Benim kafamı çok karıştırdılar Nisa. Annem korkunç şeyler söyleyerek senden kopmamı istiyor. Artık anneme inanmıyorum Nisa. Düğünümüz olacak ve ben seninle evleneceğim. Nisa, konuşsana benimle ne olursun. Nisa. Servet, bir dakika. Çıkmadan önce seninle bir şey konuşmam gerek. Alper sen de bekle. Geç kalıyorum Yasemin, çabuk söyle. Alper çıkar oğlum cebinden elini. Alper sana diyorum, elini göster babana. Ne oluyor ya? Kurban Bayramı geliyor, bir sürü işim var. Oğlum Alper sen çıkarmamış mıydın o yüzüğü? Hayır anne, düğün gününü belirledik. Kurban Bayramı'ndan hemen önce oluyor inşallah. Nisa ile biz çok mutluyuz. Alper, oğlum sen de gel, Serhatlara uğrayacağız. Davetiye seçecekti bizi hatırlarsan. Tamam baba, bekle hemen geliyorum. Alo, Havva. Ne yap ne et, bu kız hakkında bir şeyler daha öğren. Bu işi bitirmemiz lazım. Kiminle konuşuyorsun sen Yasemin? Kimin hakkında ne öğreneceksin sen? Hiç Servet, ne öğrenebilirim ki? Öylesine işte. Bak eğer düğün öncesi bir şeyler düşünüyorsan aklından bile geçirme. Nisa bizim gelinimiz olacak. Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Nisa kızım, Rabbim bir ömür boyu mutluluklar versin. Her şeyin hayırlısını ihsan eylesin. Canım kızım, canım oğlum. Hep böyle gülün inşallah. Alo, Havva. Ha, seni dinliyorum. Evet, evet. Ha, bu çok güzel işte. Tarık askerden izne geldi demek. Tamam Havva, bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak. Yasemin Hanım, ben sizi tanımıyorum. Bir araba beni bu kafeye getirip bıraktı. Hem siz beni nereden tanıyorsunuz? Ben boyacı Halil'in kızı Nisa'nın kayınvalidesiyim. Ve Nisa'nın evimde durmasına gönlüm razı olmuyor. O kahrolası düğünde oldu. Bu son şansın. Eğer Nisa ile evlenmek istiyorsan benim söylediklerimi yapacaksın. Nasıl? Bir dakika. Nisa evliyse, siz ondan memnun değilseniz bana ne? Artık Nisa başkasının eşi. Ve başkasının karısı. Siz nasıl bir fitnenin derdindesiniz ya? Oğlum enayilik etme. Sizi bir yerde buluşturacağım. Ve Nisa bilmeden oraya gelecek. Ve Alper de buna şahit olacak, anlaştık mı? Anlaşmazsak ne olacak? Ne mi olacak? Bak sana güvendim. Bu işten sen de karlı çıkacaksın. Anla işte. Hem para hem Nisa. Eğer benim dediğimi yapmazsan da seni bitiririm. Paran senin olsun. Ateş olsan cürmüm kadar yer yakarsın. Senden korkmuyorum. Bir daha beni buraya çağırırsan oğluna da Nisa'ya da her şeyi anlatırım. Defol git buradan. Sen kimsin ki senden korkacağım ben? Anlaşıldı Tarık Efendi. Bir oyunda size oynayacağız o zaman. Canım kızım, iyice güzelleşmişsin. Yüzünden mutluluk okunuyor. Canım kızım, nasıl gidiyor evlilik? Her şey yolunda baba. Sadece kayınvalidem hala bana soğuk. O da geçer inşallah kızım. Alo Havva, bak sana şunu söyleyeceğim. Bu Tarık musluk tamircisi bir çocuk. Birini bul, onu bizim yalanın önüne getireceksin. Köşe başında durduracaksın. Sonra böyle haber bekler gibi yapıp vakit gelince bizim yalanın yanındaki evi tarif edip yalanın önünden geçireceksin. Nisa'nın arkadaşını da ayarladım. O da aynı saniyede karşıdan gelecek. Bunlar sınıf arkadaşları, eninde sonunda iki kelam edecekler. Tüm bunları da Alper yukarıdan izleyecek. Alper, oğlum seninle konuşmam lazım. Dinliyorum anne. Oğlum, ben bu Nisa'ya hala güvenmiyorum. O çocuk askerden gelmiş, buralarda dolaşıp duruyor. Anne, midemi bulandırma. Benim mutluluğuma engel olma. Allah rızası için. Bunu sana ispat edeceğim Alper. Sen de gözünle göreceksin. Of, of. Nisa, kızım. Pazar yeri yıkıldı. Babanın boyacı kulübesi de yıkıldı. Yenisi yapılana kadar çok bekleyeceğiz. Baban da hastalandı. Ah, çok daraldık be kızım. Bize biraz yardım etsen. Bu zamana kadar sen sıkıntı çekme diye o yalıdan içeri bile girmedik. Ah, ama durum çok farklı artık. Ne demek anne? Ben Alper'e söylerim şimdi. Hiç canını sıkma sen. Alper, müsait misin? Seninle biraz konuşsak. Nisa, şu an moralim çok bozuk. Lütfen daha sonra konuşalım. Yine ne oldu Alper? Seni üzecek bir şey mi yaptım? O kapıyı kapat ve dışarı çık Nisa. Kalbini kırmak istemiyorum. Kafam çok karışık. Bir süre gözüme görünme. Hay Allah. Çok kötü bir zamanda hem de. Bu yine o kadının işi. Alper'in kafasını ancak o karıştırır bu kadar. Nisa, ne oldu kızım? Bize hiç dönüş yapmadın. Şimdi siz bunu alın. Alper'le aram biraz bozuldu. Ortalık düzelsin, yine size gelirim. Kızım, bizim için mutluluğunu bozma. Ne yapalım? İdare ederiz biz. Tamam anne. Siz sadece biraz sabredin. Alo, Havva. Tamam, şimdi. Nisa arkadaşı Meltem'le çay içmeye gitti. Dönüş yolundalar şimdi. Meltem onu eve 100 metre kala yalnız bırakacak. Hadi kapatıyorum. Alper oğlum, gel benimle üst kata. Ne oldu anne? Ne olacak? Sana her şeyi ispat edeceğim Alper. Sen sadece o camın önünde dur. O ruh ikizleri birazdan burada buluşacaklar. Anne, ellerim titriyor. Nasıl bir kötülük bu? Alo. Ava, ben Servet. Bana neler çevirdiğinizi en başından anlatacaksın. Yoksa seni de kocanı da kapı dışarı ederim şirketten. Bayram günü arkadaş, adama bak ya. Bekletti bekletti, sonra tarif etti gitti. Nasıl bir hisse artık? Aa, Nisa mı o? Aman Allah'ım. Bayram bayram, işi gücü yok mu bu Meltem'in? İçimi dökeceğim diye. Hayda. Tarık'ın burada ne işi var şimdi? Ah Nisa, canımı acıtmak için mi çıktın karşıma? Ben şimdi ne yaparım? Kafamı kaldırıp baksam, acaba onun da bende gönlü var mıdır? Sadece bir kere baksa herhalde acım diner. Babam vermediğinde nasıl da yıkılmıştı. Çok acıttı içini bu durum. Şöyle göz ucuyla baksam, herhalde acısı birazcık diner. Kendine gel Tarık Efendi. O başkasının eşi. O başkasının namusu. Kaldırma başını, hızla uzaklaş. Rabbim, sana sığındım. İzle gör birazdan olacakları Alper. Annen sana iyilik mi yapmak istiyor yoksa kötülük mü? Kendi gözlerine gör. Kendine gel Nisa. Ona sırf acıdığından gönlü hoş olsun diye gülümseyemezsin. Ya bunu ciddiye alır, yanlış düşünürse? Ona ümit vermek en büyük kötülük. Rabbim, sana sığınıyorum. Gözlerini yere çevire Nisa. Sakın kaldırma. Anne. Anne, çok komiksin ya. Oğlum, kes sesini, gülme artık. Kafalarını yerden bile kaldırmadılar anne. Birbirlerinden resmen kaçtılar. Nasıl bir kumpasın içine çekiyorsun beni bilmiyorum ama şimdi sadece Nisa'dan şüphelendiğim için kendimden utanıyorum. Nisa, çabuk yukarı. Babamın çalışma odasına gel. Alper nerede Yasemin? Çabuk söyle. Nisa ile senin çalışma odana girdiler. Seninle sonra görüşeceğiz Yasemin Hanım. Şimdi Nisa, sen sadece kıpırdamadan dur. Gözlerini kapat. Korkutma beni Alper, ne olursun. Oğlum annene inanma, hepsi oyundu. Baba, Alper ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım, gitti. Hayda, ne bu böyle şimdi ya? Ne oldu sana Alper? Aç gözünü Nisa, aç. Aman Allah'ım, bunlar çok değerli. Yasemin, çabuk buraya gel. Bak Alper, Nisa'nın başından aşağı altın döküyor. Bunların hepsi senin Nisa. Feda olsun canım eşime. Bırakın artık şu saçmalıkları, ahmakça hareketler. Sakın bir yere ayrılma Yasemin. Tüm aile fertleri çabuk salonda toplansın, hem de hemen. Herkesi göreceğim orada. Bayramlaşma faslından sonra size anlatacaklarım var. Az kalsın çok kötü bir şey yapacaktım. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Altın kalpli Nisa'nın yuvası bir dedikoduyla yıkılabilirdi. Hoş geldin Tarık. Sen de kimsin? İbrahim amcanın kızı Esma. Esma? Sen ne kadar değişmişsin böyle. Tarık, çabuk içeri gel, çabuk. Anne, bu Esma mı? Ne kadar değişmiş öyle. Çabuk şu yüzüğü tak. Anne, ne yüzüğü bu? Oğlum, amcan çoktan sana verdi Esma'yı. 2 gün sonra onlar da geliyor. Bakma aval aval, beğenmedin mi yoksa Esma'yı? Anne, ama o beni hiç görmedi ki. Ya beni beğenmezse? Askerde çektirdiğin o artist fotoğraflarını ben çoktan amcanlara göndermiştim. Esma seni gördü Tarık. Parmağındaki yüzük de nişan yüzüğünüz. Ha şöyle, gül oğlum, yüzün gülsün. Bayram günü gönlün bayram etsin. Canım annem benim. Herkes beni can kulağıyla dinlesin. Artık herkesin bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Eşim Yasemin, gelinim Nisa'dan nefret ediyor, biliyor musunuz? Bunun sebebi... Nedir baba bunun sebebi? Aslında anneniz kendinden nefret ediyor. Yasemin de Nisa gibi fakir bir adamın kızıydı. Babası düğünlerde zurna çalardı. Yasemin bunu çok takıntı yaptı. Babam ona sofranın başucuna otur dediğinde o inatla oturmadı. Çünkü kendini ezik hissetti. Bu eve, bu yalıya layık görmedi. Hep bu ezikliği içinde taşıdı. Kendinden nefret ettiği için Nisa'dan da nefret etti. Nisa o gün sofranın başucuna oturunca çıldırdı. Nisa'nın da kendisi gibi ezik olmasını istiyor. Yeter! Beni küçük düşürmek için mi konuşuyorsun bunları? Hala küçük düştüğünü düşünüyorsun. Nisa'yı biz niye sevdik biliyor musun? O babasının ayakkabı boyacısı olmasıyla bu yalıda ezdirmedi kendini. Aksine koca yalıyı imanıyla dize getirdi. Hepimize örnek oldu. Ben buraya kapısı penceresi olmayan, yağmur sularının uykudayken üzerimize aktığı bir evden geldim. Kahvaltımız kuru ekmek ve zeytinden ibaretti. Ormanda çok uzun yol yürüsem, giderken birden susasam ve acıksam, sonra kafamı kaldırdığımda bir salkım kıpkırmızı sulu sert bir üzüm görsem, Rabbimin ikramı derim, mideye indiririm anne. Sonra da şükrederim. O yüzüme bakıp ben sana layık değilim diye sırtımı dönmem. Rabbim bana o ikramı buyurmuşsa, haram da değilse, bilirim ki Rabbim beni o ikrama layık görmüştür. Ve o üzüme de tapmam. Ben bu yalıya da tapmam. İçindeki eşyalara da, kocamın cebindeki paraya da. Ve ben kendimi bunun için hiç ezmem, ezdirmem de. Her şeyi veren Rabbimdir. Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, yalnız alemlerin Rabbi Allah içindir. Anladın mı şimdi Yasemin? Biz sana evin hanımefendisi muamelesi yaptıkça, sen ezikliğin verdiği tavırla inadına öfkeli bir insan ol. Yeter Servet. Sen benim yaşadıklarımı hiç bilmiyorsun ki. İlkokulda, lisede hiç arkadaşım olmadı. Hep fakirliğimle, babamın mesleğiyle alay ettiler. Çok ezdiler beni, çok. Servet çok doğru söylüyor. Nisa'ya baktıkça kendimi görüyordum. Ve aslında tüm nefretim Nisa'ya değildi. Kendimi buraya hiç layık görmeyen kendimeydi. Sonra ben seni gördüm. Beğendim, istedim ve evlendim. O lisedeki kızların hiçbirinin ulaşamadığı bir zenginliktesin sen Yasemin. Anne, bütün suç sende. Niye kızım? Ben ne yaptım ki? Okuldaki insanlar babanızın zurna çalmasıyla alay etmişler ve siz de bunu kanıksamışsınız. Nasıl? Onlara inanmışsın anne. Onların sana kötülük yaptığını düşünememişsin. Sen üzüldükçe onlar senin üzerine daha çok gitmişler. İnsanlar çok merhametsiz olabiliyor. Sanki benim başıma gelmedi mi sanıyorsun? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın Nisa? Bir gün çok üstüme geldiler boyacının kızı diye. Tabii ben hiç umursamıyorum. Üstünlük zenginlikte değil çünkü. Ta o zaman verdiler bu düşünceyi. Üstünlük takvadadır. Babamın boya sandığından kahverengi boyayı aldım. Alay edenlerin hepsinin de hiç ummadıkları bir anda yüzlerine çaldım boyayı. Hepsi ağlayarak şikayete gittiler. Sonra kimse yanıma yaklaşamadı. Deli kız, ya sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Nisa? Anlatayım anne. Babamın zurnasını alır, benimle alay edenleri bir tenhada yakalar, çığlık attırana kadar kulağına zurna üflerdim. Baba, siz bu kızı gerçekten mezarlıktan mı buldunuz? Aynen öyle oldu oğlum. Nisa'm, gel yanıma, gel benim canım kızım. Keşke o günlere gitsem de bana o kötülük yapanlardan umursamayarak intikamımı alsam. İşte bakış açısı. Bize biri oturup da üstünlüğün takvada olduğunu söylemedi ki senin gibi. Biz de kendi çapımızda o zengin kızlarla yarışmaya çalışırdık. Sana hep anlatıyordum ama sen kaçıyordun Yasemin. Ha Servet, o gün çok güzel bir kıssa anlatıyordun sen. Hazreti İsmail'in kıssasını. Kıssanın sonunu dinleyemedim. Hazreti İbrahim İsmail'i yatırdıktan sonra ne oldu? Ne oldu biliyor musun Yasemin? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in boynuna vurdu bıçağı ama bıçak kesmedi. Bir daha vurdu, bıçağı yine kesmedi. Hazreti İbrahim imtihanı kazanmıştı. Bu kıssayı dinlerken de, anlatırken de içim titrer. Küçük İsmail'in teslimiyeti işte utandırır beni. İşte benim fitne bıçağım Allah'a teslim olmuş Nisa'ya da, Tarık'a da kör oldu, kesmedi. Ne güzel bir kıssadır bu Servet. Nisa beni geçmişimle yüzleştirdi ve beni kendimle barıştırdı. Artık sana özenliğini aratmayacağım canım gelinim. Yahu tüm yalı bize kurban eti hazırlıyor, biz oturuyoruz. Herkes bir zahmet ucundan tutsun da kursağımızdan bir kurban eti geçsin. Hadi bakayım hadi. Kıssanın Sonu adlı oyunumuzu dinlediniz.